قبور کی. لاج رکھ میرے دستے دعا کی, میرے مولا خیرات دے دے. لاج رکھ اپنی رحمت کی اپنی عطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. اس پر اپنی رحمت سے فرما عنایت, از پر غوث اعظم ولایت, اپنی رحمت سے فرما عنایت, فرما عنایت. اپنے نبی کی ولا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. حال آسی کبھی برا ہے, تیری رحمت کا بس آسرا ہے. حال آسی کبھی برا سرا ہے, تیرے رحمت کا بس آسرا ہے. عفو جرم و قصور و خطا بدکار, اے رحیم دے فضل و رحم عطا